اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم اما بعد فإن أصدق الحديث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلم كنا جن يا رسولنا دمنا غجي غجي السماء تو كومي كغي كفاروا سيا سامغوري إمي سامغوري با أبو بزي يوبا dalili da yasa nace komai ka gane sai ya samu ina maganan gudun da yaran suke ne wato ta kai mu har a sallan juma'a akwai ɗan dale ɗan shan kai yanzu kuka dubi nan filin gaban masallacin nan waje kun ga ba kowa amma can dab da za mu shiga sallah sai ga gurin ya cika idan ma lokacin huduban ta dan yi tsaye ka jira cewa mutane suna rana alali ga masallaci samu masallaci ka sai fa ba kowa da za su zo da wuri za su cika wurin yadda yaran ba za su samu ma gurin wasa ko guje-guje ba to amma yanzu ba kowa anan har kuma sallan da ayi ko rabi ba za ka ga saman ba suna nan su zo sun cika ne to wani su ne ɗan dale ɗan cin bulus an musu wa'azi an musu gargadi in ka zo juma'a sa'a ta farko ga ladanka sa'a ta biyu ga ladanka sa'a ta uku ga ladanka sa'a ta hudu ga ladanka sa'a ta biyar ga ladanka har mala'iku su tattara kayan su daina rubuta kowa su ma su zo sau hudu ba amma mutane ba su zo ba suna can suna haniyar su kuma sai ana yi kajira ce wai ga wadansu a rana waye zaune da su a rana su suka zauna da kansu saboda cin somcin bulus a ce juma'a sati guda ba za ka iya zuwa tun sha ɗaya ka hau sama in nan ya cika ka zauna ba sai ka bari dabda ana gama hudu ba sa'annan ka zo ka ce wai rana ya dame ka wallahi ba mutanen kirki bane wallahi su ne ƴan dale ku yi dale a siyasa a gwamnati ku zo a Allah mara ku yi masa dale saboda lalacewa kana ga Krista ranar sabis din suran lahadi tun karfe 9 za su tafi ba su dawa sai karfe 1 ko karfe 2 sai awoyi a can amma kai yanzu da fara hudu ba da sallar duk bai kaiwa awa guda in nan an yi ma kwata-kwata awa guda da ba mutum ba da iya zuwa ba wallahi ku ji tsoron Allah dauki wannan duniya a bar banza ce ba inda ku je da ita musamman ma ai an hana ma kasuwanci lokacin da liman ya hauka minbari ana hudu ba haramun ne kasuwancin amma ba su damu ba yanzu da gaba ga duk ba kowa gashi na amma yanzu kafin sallar gaba ya cika tab sai ka ce mutane a gaya wa malam rana muna rana lokaci yayi ba ba suke yi bane sai ga wani ya leko ya ce malam ga wasu a rana Allah sawaka kafin bayani akan huduban mu bakin mu da suka zo daga Zaria kan maganan darussan da su yi da muhadara da daura to daura din gaskiya an fara gabatar da ita ba sanar da mutane lokaci cewa za a fara ba kuma wannan na kasu ne da aka samu ko daga janibin su ko daga janibin mu amma dai na tambaya sun ce su dama su ma shirin ce ba a ba su lokaci ba to amma da ya kamata su tambaye su an taba ba lokaci sai a ce lokaci kaza a sanar sanarwa da aka yi a gidan rediyo ya kamata ce rana kaza da karfe kaza a wuri kaza za a fara abin da ya kamata kenan wanda su taho daga kauyuka ko su lokacin gama irin su alkalai sun san lokacin zuwa amma har zuwa wayan gari nan waɗansu ma ba su sani ba ma daga ba suke tambaya yaushe ne ai da dace a ce an yi haka ba so har an fara gabatar da daura din ma kusan an yi darussa guda uku kuma gobe da a ci gaba akwai darasi na mata wanda gobe da ina karfe 9 zuwa 11 muhadara ne na mata bayan juma'a ne da ce eh ina faɗan na gobe ne ne yau kan ai akwai madarasa ina jin tsakanin magarba da shaima wadda Adabu Talibul Ilmi wadda Musa Sahabi zai sannan kuma bayan an yi juma'a za a ci gaba mun dauka ma bayan juma'a na akwai muhadara da za a yi ta musamman to sai kace cikin shedul din babu muhadara a dan anan sai dai kawai bayan magarba ne bayan magarba da kuma muna tafsiri a wurin to amma zamu bada dama za a yi darasi wadda shi Musa Sahabi da yi mai suna Adabu Talibul Ilmi ana gayyatar mutane sai su zo su amfana da wannan darasi din sannan kuma wanda suke so su yi musharaka su participate a wannan daura din wanda su ba su sani ba sai su yi kokarin zo su yi register za a ci gaba an riga an fara kamar yadda na faɗa amma yi darussa guda uku a yau din nan darasin mu na yau shine kasuwanci mai riba ga masu tsoron Allah a watan Ramadana. Bimana watan Ramadana wata ne na kasuwanci wa masu tsoron Allah kasuwancin da kuma babu asara a cikinsa sai da riba. Shine maudu'in kuɗi ba mu ce tunda Ramadan muke fuskanta. Cewa da nayi kasuwanci ne wanda yafi kowane irin kasuwanci babu riba. Dama kowane abun kana son ka san kimarsa. Sai ka auna shi da wani abu shine zaka gane kiman wannan abu ko gane wani ya ce wani mu fara da kasuwanci na duniya in ka dubi yadda yan kasuwan mu suke gudanar da kasuwancin su zaka ga cewan dare da rana suna fadi tashi ya shiga mota a tafi garuruwa masu nisa kamar Lagos kamar Kano kamar Onitsha su aba da sauransu tare da cewa tafiyar nan akwai hatsari a cikin ta za a yi hatsari mutum zai yi hatsarin mota ya mutu zai haduwa da yan fashi su kwace kudin ko su ma kashe shi kuma ya faru da kidnappers masu satan mutane ne wani suka sace shi ma kudin da za a nema ma wurin iyalansa tunda yake kasuwancin ma kila bai taɓa samunsa ba komai zai iya faruwa amma saboda sanin kiman wannan riba din duk ya yadda shiga wannan hatsari din saboda ya san kiman riba ya san amfanin da ya san abin da yake nema ya san darajar kudin duk waɗannan hatsarin zai iya sa kansa mutane nawa suka je sayo kaya suka mutu a hanya wasu yan fashi ma suka kashe su wata mota ma ta faɗi da kayan ta kone wannan duk mutun yana yin haka ne saboda ya san abin da yake so ya cimma ita ce riba ta duniya ya samu kuɗi to me kuke cewa ga ƴan kasuwa masu tsoron Allah wanda suke neman riban su a wurin Allah wanda wannan kasuwancin babu asara a cikinsa riba ne tsagoranta hasanatun bi amsal bi ashari amsaliha abu da ya daka yi a baka riba goma ila sab'atuni'a har zuwa ninki 700 kai ila adafa ala ila adafin la tuhsa la ya'lamuha illa Allah ta wa me yasa wannan kasuwancin yau ya musulmi ba su damu da shi ba kasuwancin da la khasarata wala kasada fiha fi hadhihi tijara ba asara a ciki riba ne tsagoro amma me yasa mutane su dame shi ba damu mu yau wani asara take da hatsari a cikin ta bayan hatsari wata rana ma zaka yi asara ba lalle ne ma an kaje ka so ka ci riban ba a ce hanya lafiya kalau ka je ka dawo lafiya kalau ba lalle ne ka ci riban ba kana iya faduwa ma tamam me yasa ita ce damu mu me ita ce me yasa cikin damu yan kasuwan mu ga kasancin da babu asara cikin sa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar su waɗannan mutane din masu tsoron Allah ba wani abu a duniya da yake sha musu kai yake hana su wannan kasuwancin kasuwancin nan ko shine bautan Allah za su tsaye da sallah a lokacin ta za su ba da zakka za su yi azumi duk wani abin da ake so, saboda sun san abin da su ma suke so su cimma. Ita ce menene aljanna? Ribar da babu irinta, babu asara. Su yi sadaka, su ciyar da masu azumi, su yi alheri, suna yi kuma da ƙarfin jiki da ƙwazo, kamar yadda wadancan su ma masu neman kuɗin da ƙarfin gwiwa zai shiga mota, za mu je Lagos za mu sayo kaya, za mu je Inada mu sayo kaya, da ƙarfin jiki a jikinsa. To su ma waɗancan bayan Allah ɗin muminai masu tsoron Allah, haka za ka samu da ƙarfin jiki suke ibadarsu. Idan sallah ne, to suna sufance da inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, suna yin ta akan lokacinta, su zo da ruku'i, su zo da sujjada, su zo da komai cikin nutsuwa, saboda sun san abin da suke so su cimma. Ga riba can, ribar da bata karewa ta duniya ta yi, ka samu ribar ma ta kare, ba kudi kake so ka samu ba, zai kare, zai kare. Amma aljanna fa ta tafi, wala tanfat, aljanna ba ta karewa. Amma me yasa abin da baya karewa, abin da yake wanzuwa, ba mu damu da wannan kasuwancin ba? Me yasa? Eh? Raunin imani ko? Me yasa mana? Rashin imani da gaibu, yawwa, tun da gaibu ne. Don abin da zai faru duk a tashin kiyama gaibu ne. Kuma Allah ya yabi waɗanda suke imani da gaibu. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi, to sune Allah, Allahumma ja'alna minhum. Duk labarin da ake ba na aljanna da ni'imominta da matan da ke ciki da giyan da ke ciki da madaran da ke ciki da ruwa da ke ciki, duk gaibu ne, ba mu gani ba. Amma masu imani sun gaskata, tunda sun san sun samu kansu a duniya, ba su sanya aka yi suka zo ba, kuma sun san da su koma. To wanda ya samar da su ba da shawararsu ba, ba da saninsu ba, ba su san lokacin da suka zo ba, ko mu nan ba wanda ya san lokacin da ya zo. To sai suka yi imani da cewa abinda wanda ya raya su irin wannan rayuwa ya samar da su a shawarar, to sun yarda da abinda ya faɗa. Gaskiya ne aljanna, gaskiya ne, kamar da wuta gaskiya ce. So yan uwa musulmi, wannan wata na kasuwanci gashi nan ya sako kai, gashi nan ya sako kai, sai a yi tsere-tsere competition, a yi tsere-tsere sabiqu ila maghfiratin wa jannatin arduha samawatul ard, sai a yi tsere. Kuma yanzu ku je kuna ta tsere-tsere a kasuwanci, wani yayi shago biyar, ni ma sai nayi biyar, ko sai nayi goma, kai sai naje ci bashin banki ma da ruwa don in cika shaguna na, kar wani ya tsere ni. A'a, wani yana nagalfin dare, kai kokari kai ma ka fi shi. Yana ciyarwa cikin Ramadana, kai kokari ka fi shi. Yana kokarin yin sadaka, kai kokari ka fi shi. Sabiqu ila alkhairat, ga wurin tsere. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, in kana son kai tsere, kana son kai gasa, to ga wurin gasa wajen neman me lahira. Amma dan kai gasa wajen neman duniya kai aikin banza, sai ka gama gasanka baka kai wani ba, bayan baka kai wani ba ka zo ka gaza a hanya, mala'ika mutuwa zai dauke ka, shikenan ma ta riga ta kare, gasa ta kare, gasa ta kare, daga inda mutun ya mutu magana ta kare, ba sauran gasa kuma. To ga watan ya sako kai, saura yan kwanaki ayyamun qala'il, yan kwanaki ne yan kadan sun rage. Wanda kuma wannan kasuwanci din mausimun ne, la yati fi sana illa marratan wahida, wata ɗaya ne tak a cikin shekara, wata Ramadana in ya tafi shikenan, ko sai mai nisan kwana, sai mai nisan kwana. Mutane nawa ne muka azumin bare da su? Wasu ba suna nan majalisan yanzu, ba su nan, sun tafi, sun tafi, sun koma gida na gaskiya, sun koma gida na gaskiya. So ga wannan wata ya sako kai, mi rige-rige a cikinsa, mi tsere-tsere a cikinsa, wajen ayyukan alheri, wajen ayyukan alheri. babban aikin alheri a cikin sa na farko azumi. Azumi rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar. Al'ummomin da suka wuce su ma an wajabta musu azumi, ba mu kadai bane. Kamar da Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamar yadda azumi yake wajibi a kanmu, su ma al'ummomin da suka wuce azumi wajibi ne a kansu. Amma ba lalle ne ya zama yadda muke kwana 30 su ma 30 suka yi ba. Amma dai azumi al'ummomin da suka wuce su so wanda yake da lafiya ba matafiyi ba, in mace ne ba ta haila ba ta biki, da wanda ya balaga ba yaro ba mai hankali, azumi wajibi ne a kansa. Amma wanda yake da darura ta rashin lafiya ba zai iya yi ba. Ayyamul ma'dudat, kwanaki ne kidando ya kasha, in Ramadan ya wuce karama, in kuma cutar ba mai warkewa ba ne, ya zama irin chronical disease din nan, maradon muzammin shi kenan, kana daman ciyarin, kana da hali. In kuma baka da hali, ciyarwa ma ya faɗi a kanka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamar yadda muka faɗa, mace ba ta haila ba ta biki, idan shayarwa ma zai mata wahala, na yi waɗanda zai samu ruwan mama ba ta samu ita ma ta sha bayan Ramadana, ko ta rama ko ta ciyar gwargwadon ruwayoyi da suka zo. Matafiyi shi ma yana da daman ya sha in Ramadan ya wuce ya rama, an kuma ya ga da iya azuminsa shi kenan. Amma da sharaɗi, in dai ya azumin, kada azumin ya galabatar da shi yadda zai fita hayyacinsa. In ya zama haka kuma, laysa min albirri as-siyamu fi safar, kenan kuma inda dai galabatar da shi. Amma ba dai galabatar da shi ba, musamman tafiyar mota din nan da ake yi, kaje Jos ka dawo, kaje Gombe ka dawo, fiyo kaje ka dawo, haka yin azumin ka, ka huta ma da ramako, ka huta da ramako. Bayani ya gabata cewa ba aikin mumini bane ya sha ruwan Ramadan da gangan, ko ya sha in ya azumin shekara guda ba zai raba masa wannan kwaɗin da ya sha ba. Akan wannan ne kun san aka yi ta diragin har gidan sarki, har gidan mai akan sa ana muƙabalata. Amma alhamdulillah, ilimi ya zo wa mutane yanzu, irin waɗannan abubuwa in ka faɗa sau dubu sau ɗari ba da zai jijiyan wuya a kai, ba da zai jijiyan wuya a kai. So azumin watan Ramadana wajibi ne ga wanda ya kubuta daga abubuwan da na faɗa. In mace ne ta zanto ba ta haila ba ta jiki ba ta shayarwa, shayarwa da zai wahalar da ɗanta ko ya wahalar da ita, kai kuma ka zanto mai lafiya mazaunin gida ba matafiyi ba, shi kenan azumi ya zama wajibi a kanka. Amma haka kawai ka sha ruwa da gangan ko ka ci abinci da gangan, ko kai azumin shekara guda ba zai raba maka wannan fadin da ka sha ba, sai dai kawai kai ta istighfari kana kafara. Da haka ma shari'a ma ba inda shari'a ma aka ce kai kafara, duk wani wanda ya ce ba kai kafara kiyasi ne, amma ba wai nassi ne daga wurin Allah da manzonsa ba, sai wanda ya ce wanda ya sha da gangan yayi kafara, babu wannan. Amma wanda ya taki matarsa cikin Ramadana sannan an ce kafara, nakan zai kafara, yawa zai kafara. Akwai nasi, akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce, akai Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, duk kusan malaman hadisi sun ruwaito shi, wannan babu ji a kai. Me yi wala Allah an bashi uzuri ba mu sani ba, saboda yadda ghariza ta dan adam take, sha'awat yadda take kila. Amma abinci ba baka uzuri akai ko sha ka sha ba. Yara ma suna azumi, yara ma suna azumi, kuma da yawan su ma da aka ga zamanin sabai ma wasu ma har akan dan rarrashe su a ba su abubuwan wasa a yi a hilace su dan kar su ci, kar su sha, sun dauki azumi kar su kariya. Amma kai ga azumi ka kariya, kuma ka zo ka tayi da shi ba matsayin ka na baligi, lafiyar ka kalwa, ai baka da uzuri. Ba wani uzuri akan wannan, ba wani uzuri akan wannan. Kun sani kowane shekara aka samu ja'in ja akan maganan ganin wata haka ne na'am ina ganin ja'in ja akan ganin wata ina ganin ba abu ne wanda ya kamata a ce yi wani tasiri a tsakanin mu ba su mu le ruyatihi wa abtiru le ruyati in kun gani ku dauka in kun gani ku ajiye wa in gumma alaikum fa akmilu al-iddat 30 in an samu hazo ko gajimare ko hayaki ko guguwa ko wani abu dai da ya hana dai a ranan dai ba zai ga wata ba a ranar 29 yana sai ya yirga 30 na yirga 30 magana ta riga ta kare a musulunci babu wata mai 31 shikenan kawai sai a dauki azumi haka nan wajen sha to in kuma an ba ku labari ko da mutum da ya ba da labari in dai suka ne amincacce ne yace ya gani shikenan sai shugaba ya umarci sauran musulmi su dauki azumi azumi da daukar sa da ajiye shi shugaba ne yake umarni ba wani mutum haka ko individual zai fito ya ce gobe ku yi azumi ko ku dauka ko ku sha kamar yadda sallah ana son shugaba aikin haji ana son shugaba azumi ma ana bukatar shugaba hatta zakka ma ana bukatar shugaba shine wanda zai sa a karbo ta raba da ita in ka dubi da kuma musulunci da duk in banda kalmar shahada ko me ana son shugaba haji da shugaba amirul hajji sallah akwai shugaba kullun shine imam zakka akwai shugaba shi zai sa a karbo ta har ma in wanda yake bayarwa za a kwace ta da karfi a kuma bebi rabin dukiyarsa ya zama punishment gare shi haka nan azumi yana bukatar shugaba haka nan sallan da za ta idi ta bukatar shugaba a wuce mutane a fito wanda ya gani ya ba da labari ba a yarda ba shi kenan ya zama wajibi a kansa shi zai tashi da shi amma ba zai fito kuma ya wuce mutanen kari ko mutanen kasa ce su yi abin nan ba tunda ba shine amir ba ba aikinsa ba ne wannan ba aikinsa ba ne kowa shari'ar musulunci ta sa komai ta sa komai nan ina magana ne da waɗanda ake ɗaukan azumi tare da su a ajiye tare da su ba wanda suke ɗaukan nasu ba suna da shugabansu daban su ne yan shi'a suna da amir ɗinsu daban suna ɗaukan azuminsu na lokacinsu lokacin shansa amir ɗinsu shi ne ba su umarni hatta an kai azumi ɗin ma lokacin shan ruwan ya bambanta kayan daga rana ta fadi za ka sha su kuma sai taurari sun fito wuri ya yi duhu mai yiwa na karfe 10 dare ko 11 dare ya dangana da azumi ya dangana so azumi in Allah ya sa an gani yakan fara ne daga min awwalil yawmi ila akhirih shine min tulu'il fajri ila ghurubish shams daga fitowar alfijiri na gaskiya wa shikenan ya dauki azumi daga nan kuma rana ta fadi azumin ranan ya kai ya kare ko ka sha ko kar ka sha ya kare an ka kara maka aikin banza daga rana ta fadi shikenan in kai ma can ba za ka karba ba yawa kamar da aka sani ana bukatan jinkirta suhur da kuma gaggauta bude baki amma gaggawan kada ya sa kuma haka kawai daga wuri yayi dum baka tabbatar da rana ta fadi ba kawai je ka kama shan ruwa musamman ranan da ake hadiri hadiri ko wai zadin ya zama haka nan da duhu ka je ka sha kuma daga bayan ga rana ta fito a'a alhamdulillah balle ma yanzu Allah ya ni'imta mu da ni'imar da sahabbai ba su yi ne agogo ga agogo nan in kana kokontan agogon ka yayi lacce ka tambaye na dan uwa gashi nan a waya ma time din yau da na gobe duk kusan ɗaya ne yau in ka sha bakwai saura kwata gobe ma bakwai saura kwata ne yau in ka sha shida da rabi gobe ma shida saura rabi dan bambancin da ake samu kankani ne da farkon azumi zuwa ƙarshen zakar yan wasu daƙiƙoƙi ne ko wasu mintuna kawai so alhamdulillah yanzu dai mutum ba son zuciya ba ba da kai kawai ka sha azumi har a ce ga rana ta fito lokacin agogo din nan musamman ma kana cikin gari ba a jeji kake ba ba a rami kake ba ba a sama kake inda babu agogo ba ba dai na ce yanzu mutum wai ya sha ruwa da kokonto ba ba dai dai bane ka tabbatar da hakika a inda kake ranar ta fadi ko da aje gaba tarar da ita koda da aho dutse a ganta, koda da aho jirgin sama a ganta, koda da aho fal a ganta, in dai ta bada a garin ku magana ta kare. Shikenan lokacin shan ruwan ku yayi. Yawa, don da ka yi shan ruwan kawo jirgi kuma ka gara nan. Musamman yamma kake yi da magarba, tsakanin mu da Ghana akwai awa guda. To kaga kana iya shan ruwa a Kano ko a Lagos ka hau jirgi kuma ka ga ranar bata fadi ba, wannan kai bai shafe ka ba. Indai ka tabbatar da kai lokacin da kafin ka tashi a jirgin nan ka tabbatar da ranar ta fada inda kake kasha, shikenan. Ko da ka san sanin da ita samar azumin ka na ranar yayi, kamar mutum ne ya sha ruwa a wata kasa shi kuma ya zo nan kuma ya sa ita ran suna rike da azumi, kamar Saudi Arabia, tsakaninmu da su akwai 2 hours in interval. To a dauka dai yiwu a ce da awa biyu da ka zo tsakanin ka awa biyu ka sha ruwa a can ka zo nan sai ka gara nan, ayi azumin ka yayi yayi, tunda ka tabbatar a can rana ne ta fadi musu. To balle ma awa biyu ba zai daga can awa biyu jirgi ya kawo ka nan ba, akalla sai an samu awa 4 da rabi ko awa 5 ka gani, kenan da ka zo nan din ma dole ka tarar da nan din ma dai an sha. Yawa an sha, wannan yana bada misali ne in hakan ya kasance. Aminan azumi abu ne mai lada babba, kamar yadda manzala ya faɗa a hadisansa inda yake cewa Allah ya faɗa, wato hadisul qudusi kenan, kullu amali al-abdi lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bi, cewa duk aikin da dan adam yake nasa ne, zakka ne, haji ne, sallah ne, ko me, Allah ya ce azumi nasa ne, shi ne sakamako da shi. Bi ma'ana sauran ayyukan riya tana iya shiga ko ba za ta shiga ba, aikin haji riya ta shiga, zakka riya ta shiga, sallah riya ta shiga, haka ne ko ba haka bane? Amma azumi fa riya ba ta shiga, ba ta shiga cikin sa. Yawa, riya ba ta shiga, in ka ga dama za ka shiga bayan gida ka sha kuma ka zo ka ce kana azumi, to tunda ka shiga bayan gida baka sha ba, ka shiga daki baka sha ba, ka shiga rami baka shiga ba, ya nuna wa kake tsoro kenan, dan wa kai? Don Allah shi kadai, don Allah shi kadai. Amma za munafiki a zamanin manzo Allah ai suna sallah, amma yura'una nasa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Amma azumi ba ka tonya an kama wani munafiki da cewa yana da cikin azumi, a'a ba yiwa. Haraka azumi yana da lada sosai ga wanda ya yi shi, kuma ladansa ba da iyaka, Allah ne kawai san iyadadin lada, don da yace shi zai saka ya faɗa da sakamakon bai faɗa ba, bai faɗa ba. Haraka azumi yana da lada babba. Yawa, akwai fawaid na azumi masu yawa, abin da ya shafi kiwon lafiya bayan ladan da mutum da ya samu, da kuma abubuwa da yawa da azumi yake tsare mutum. Bari mu fara da abubuwan da azumi yake tsare mutum kafin maganar kiwon lafiya. Na farko, azumi yana ƙara tsoron Allah. Kai kanka in kana azumi ranar zaka ji yanayinka daban ne, zaka ji baka son hayaniya, baka son fada, baka son komai. Har ma manzo Allah yake cewa in kana azumi, in wani tozata ko zage ka, me ya kamata ka ce? Inni sa'imun, inni sa'imun, ka ce kai kana azumi. Kenan ya nuna mai azumi baya mai kenan, baya fada, baya hayaniya, baya tashin hankali da shi. Sai sa ma karshen ayan da muka karanta, inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, sai ce la'allakum tattaqun. Kenan kaga la'allakum tattaqun, kaga kenan as-siyamu yazidu at-taqwa. Azumi yana ƙara mutum tsoron Allah, kuma wannan physically ana kallo. Don azumi din inda za ka yi tsakani da Allah, ka san abin da kake yi, kaga sawfa takuffu aw yakuffu lisanuk anil lagwi wal fuhush, kaga da ka rana da kake harcenka, da ka ji inda ma kana a shan ranar ba za ka yi ba saboda azuminka, kana munana maganganu ranar ba za ka yi ba, kana zuwa wani kallon wasan banza wasu abubuwa kaga ba za ka yi ba, wani shegantaka duba za ka yi ba. Kaga kenan azumi yana ƙara maka mai kenan tsoron Allah, ya sa ka zama bin dokoki, sai sawa da Allah taimake suke yawan azumi gaskiya suna tare da alheri suke yawan azumi ba aka zan kullun suna cikin nutsuwa na tare da alheri azumi yakan sa rahama a zuciyar mishi sai daga mai azumi yake kokarin sadaka kyauta me zaka cikin ramadana kyauta ta fi yawa cikin ramadana sadaka fi yawa cikin ramadana saboda da jin kai da rahama da ake sakawa mutum cikin ramadana ai an tambayi Yusuf alayhi salatu wassalam aka ce masa limadha tukthiru al-ju'a wa anta ala khaza'in al-ard me yasa kake yawan zama da yunwa kana azumi gashi duk dukiyar kasa kai ne minista na agric me yasa kake yawan zama da yunwa ne wannan sai ba yace inni akhafu an ashba'a wa ansa al-ja'i'a yace baya son ya rika cika cikin sa da abinci ya ci ya koshi har yazo ya manta da wanda aka jarrabe shi da yunwa ko da talauci kina ga gan kana azumi zai tunasar da kai menene waɗanda kullum suke cikin yunwa har ka tausaya musu ne ka ba su sadaka idan kai kai azumi a cikin waɗannan ayyamul qala'il ayyamul ramadan to ka tuna akwai wani da'iman huwa ja'i'un akwai da iya rayuwarsa a yunwa yake bai da abin da zai ci sai ka tuna da shi me yasa cikin magabata cikin malamanmu na wannan zamanin wanda suka iso lokacin abin menene wai kwallo ina jin ku Algeria ne ko ya faru ne ina jin Algeria ne ya ji shugabanta ko ya sha ruwa da ramadana ne ko ya ba da umarni ne wa masu kwallo ne su sha ruwa don su abin nan masu kwallo ne ko sha ruwa su yi ijib ne ko su sha ruwa su yi kafara ko kafara kuma da menene da ciyarwa a'a wasu malaman suka ce a'a sai dai su yi azumin su ji yunwa su yi azumin su ji yunwa su ji kowa abin da yake ji yawa akwai sarkin kuma da cikin magabatan sarakuna akwai wanda ba ma zamanin kwallon ba ya akwai abin da ya same shi na kafara zai yi da ciyarwa sai malamin da yake kasan yace masa a'a sai dai ka menene ka yi azumi me yasa ce masa ya azumi idan dai kafara shi kudin da zai dauka ya bar wani abu ne a wurinsa ce da miskene 60 zai ci da miskene 1000 ma shi yana so daga azumin shi yafi saboda azumi da aka ji yunwa da aka tuna da waɗanda kullum suna cikin yunwa kullum suna cikin bukata dan ka azumi yana sa rahama yana sa jin kai a tsakanin masu shi yana sa jin kai yana sa rahama kuma yana sa mutum ya ji karfin yin ibada domin kana wata ibada takan taimaka maka kai wata ibada ko gane bane zai taimaka maka wajen yawan nafilfili me yasa ga ake tarawihi ake ashiya mai da wasu muke ba cikin ramadana zai sa kai yawan karatun qur'ani kuma zai sa ka wajen yawan ambaton Allah duk a cikin ramadana wannan ya fiwa kowa ya tabbatar an fi yawan karatun qur'ani cikin ramadana an fi yawan ambaton Allah an fi yawan nafilfili saboda menene azumin azumin yana ƙara takwa yana ƙara ibadar mutum haka cikin ramadana wata ne wanda yake mai alfarma a cikinsa aka saukar da alqur'ani ko gane bane a cikinsa lailatul qadri take yawa abubuwa da yawa gasunan sau ramadana gaskiya azumin ramadana abu ne wanda yake da muhimmanci da ya sa mutum ya kame harcensa ya kame idanunsa anil maharim sannan ya kufu an shahawati al mubashiratin nisa duk azumi yana sakawa kana sha'awan abu amma azumi ya hana ka kaki azumi yana kara lafiya wa mutum dan wannan tumbur kuma cikin tamu tana bukatar service akai akai generator mu da tiyaye masa yawa a cikin regulator sa ba inda zai sha iska sai ya kashe kansa da kansa. Kage yana bukatar me kenan? A cire dattin a yi service. Kai ma cikin ka kake. Kana bukatar service. To azumi, azumi service ne ga lafiyar mutum. Likitoci sun tabbatar. Likitoci sun tabbatar. Yawancin abincin nan ba alheri bane, musamman waɗansu masu suka mai da cin abinci kamar dabba. Ka san ita dabba ko yace dai baki ne. Cakam cakam cakam cakam. Ya kamata zan kana da time. Nanu qaumun la na'kul hatta najua wa in akalna lam ashba. Musulmi ba kaman kafirai bane wanda yake ciki tumurku ne ciki bakwai duk sai sun cika tam. A'a, kana da lokacin cin abinci, kai kana ci ne don ka rayu, ba kana rayuwa ne don ka ci ba. Ko gane wannan bane? Don kana da lokaci, kuma wajen ci din kada cika cikin ka, kana nishi kamar mace mai ciki. Ka ci daidai, ka bar wajen numfashi, ka bar wajen shan ruwa, wurin iska, kai ma za ka samu ka ji daɗin yin gyatsa, amma ka cika cikin har gyatsa ma ta gagar. So azumi yana ƙara lafiya wa mutum, jijiyoyinka sukan samu jini ya samu ya ɗebi abincin ya kai mai tsafta hankali. Amma ya wannan ya zo, wannan ya zo, wannan bai gama tafiya ba, wannan ya zo, sai a samu congestion. Yana mu congestion a ciki, cunkushewa a jijiyoyinka, a cikinka. So gaskiyar magana, akwai likitocin da yawa suka shawarci wanda rashin lafiya ma yi masa yawa, suka shawarci ya rika yin azumi, ya rika yin azumi. Musamman ma masu cin abubuwa na fat din nan mai gina jiki, kaga mutum wai har ya je an masa wai operation na rage kitse, na rage abin nan. Ni ina ce kullum ni ban taɓa supporting wannan ba. In kana son ka rage kitsen ka, zaka ci, zaka rage, ka yi wa azumi mana. Ka rage yawan cikin cin maiko, ka rage protein a jikinka, sai ka rame, ka rika yawan shan Lipton. Amma kai duk wani abu mai daɗi, mai protein, mai maiko, kana ta cikawa ko da yaushe, kuma ka ce ba ka son ki ba. In kana son ka rame, da ka rame. Ai wani sahabi zamanin manzon Allah, ai bayan ya zo ya musulunta, tsawon lokaci sai ya dawo, ya manzon Allah ya ganshi a yankwane, a rame, ya ce masa ya kai haka. Ce masa azumi yake, shi kullum azumi yake, ya yanko ne har manzo Allah ya dinga bashi zabi, kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza. Manzo Allah ya bashi zabi ma bai dauka ba, kashin ran sai zo yana da dama da ma dake zabin manzo Allah mai. Idan shi ya yanko ne yawan azumi, zara ce ya haka da ka zo da haibanka, yanzu ka zo a yanko ne, ce ba a shin ruwa azumi yake nafila. Ta magai ka ki azumi ma kullun ka ci wannan, yau ka ci kaza uku, yau ka ci kaza goyo, ka ci kaza kaza, ka ci rago, ka ci kaza ka ci kaza, rayuwar ka kai dai kawai ka ci. Ba daidai bane wannan, ba daidai bane gaskiyar magana. So azumi gaskiya yana ƙara mutum lafiya. Bayan ladan da zaka samu, ga lada, ga kiyon lafiya, ga rage maka hayaniya, ga rage yawan kashe kuɗi ma. Yana rage yawan kashe kuɗi, yana rage yawan kashe kuɗi. So mun gode ma Allah da ya azurta mu da azumi, don ni'ima ce. Allah shi ya san dan adam, kuma shi ya san me dan adam yake so. Na ga daidai wani lokaci nake jan hankalin yan uwanmu mawadata, Allah ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi cikin azumi yana yawaita sadaka da kyauta, kuma ku yawaita. Ba ta taɓa samun wani don sadakansa ko don kyautarsa ya tsiyace ba, ko an taɓa samu? To da haka, to me yasa muke jin tsoron talauci? Kada mu shiga ƙarƙashin da Allah ke cewa ash-shaytanu ya'idumul faqara wa ya'muruhum bil fahsha. Amurkum bil fahsha. Kullun shaytan yana nuna maka cewa in ka bada kaza za ka talauce, in ka bada kaza za ka tsiyace. To ba taɓa samun wani kuma don kyauta ko don sadaka ga mutane ya zama ya tsiyace ba, ba taɓa samu. Ai karuwa sadaka ma tana ƙara dukiya, alheri ma na ƙara ta. Ba an ce ba ga hadisi na manzon Allah, kullun garin Allah waye mala'iku biyu sukan sauka, ɗaya yana addu'a alheri, a yana addu'a sharri. Allahumma ati munfikan khalfan wa ati munfikan khalfan. To ba shikenan. Ya Allah mai ciyarwa, ka canja masa abin da ya ciyar, wanda kuma ya rike a sa masa asara kwace. To addu'a ta daga kawai ne, saboda mu daina jin tsoron talauci arziki a wurin Allah yake kowa gashi da arziki ba wayan sa ba dabaran sa ba karfin sa ba da Allah ne ya bashi kawai awwa karka ji tsoron talauci inda wajen aikin alheri ne karka ji kawai kai Allah yana yawan kyauta yana yawan abin nan sadaka ba da abin fakire miske na cikin Ramadana kai ma kai haka kai haka kai ma kai haka in kana da dukiya ka dauka ka bayar bayan Allah musamman ayan shekaru din nan akwai an samu dan matsala da tattalin arziki din nan akwai wanda ba su ci sau uku ma a rana kuma ga Ramadan din da yazo kuma haka da kaga sun yi azumi din mutun dai azumin sha ruwan kunu haka kawai ko siga babu he kaje kawai ka gani wallahi mutun haka dai sha ruwan kunu ba siga a jiki in ka bashi naira 500 kaman ka bashi 10,000 haka da an yi niya ba mamaki a ciki ta kaga irin wannan kana da ƴan uwa kauye kai ne hali ka dauki dan 100,000 200,000 ya kai miliyan ma ka je ka raba musu raba musu a ci mun Ramadan din yana zuwa ka je ka raba musu ka samu dada babba zasu yi ta maka addu'a zasu yi ta maka addu'a haka akwai bukatar mu yawaita alheri a cikin wannan wata na Ramadana mu ciyar da bayin Allah mu tufatar da su gurgurda abin da ya sawwaka mana mu yi fatan kuma Allah kai mu na gaba ba shikenan bane tamam mutum ya zama marowaci bayan ga ladan da manzo Allah ya faɗa wanda ya ciyar da mai azumi za a baka kwatankwacin azumin ko za a rage ladan ba wai da a dauke mai ladan ladan sa ne gaba daya shi din ma da falalan Allah za a ba cikakken ladan sa na azumin amma da falalan Allah ne zai kirkiri wani ladan kamar nasa a ƙara a baka sai sa sahabbai suke ta rige-rige wasu ma suka yi asusu ma don kokarin ciyarwa lokacin Ramadana to kai da kana da shi ma ba sai kai asusu ba kana da shi gullun gashi na account ɗinka na banki gashi na a gidanka gashi a jihunka baka bukatar sai kai wani asusu kaga wannan da ciyarwa bai da wani hanzari bai da wani uzuri bai da hanzari bai da uzuri sai da a ce kawai ya zo marowaci to shikenan wa man yabkhal fa inna ma yabkhal in nafsi in kai rowa ba kai rowa ma Allah ba kai wa kanka ne don ka ciyar sakamakon wa dai ba samu kai don kai rowa kai wa kanka ne ba kai wa Allah ba darar na rowa din darar na cin ciyarwa dai koma kanka ne amma mutane duk sun ha antum ha ula'i tud'auna lutunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal faman yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi ana ta kiran ku ana ta kiran ku ciyar ku ciyar ku ciyar wasu da cikin ku suna rowa suna ki to shikenan Allah ya ce wanda yayi rowa yayi wa rowa wa kansa Allah dai mawadaci ne ya wadata ga barinka ba wani abun da muke Allah yake amfana da shi sallan da muke tsara amfanan Allah ne azumin da muke yankan da muke Allah da hikiman sa ya sa abota masa ya ga waye da ya bauta ya ga waye ba da yi ba yawa amma karka ce dan baka yi sallah ba za ka cuci Allah dan baka yi azumi ba za ka bata in ka yi azumi lada naka in ka yi sallah lada naka in ka yi zakka lada naka kaga yana dafi kaga yana dafi ko kaga yana dafi sun fara cikin kura dawa gare wani to shikenan akwai mai tambaya da yabi hebe mu tashi sun dabe raf na farko kamar matafi irin masu kamar tafiya kwallo masu tafiya kwallo wannan matsalan ka hada ta da maganan kasoro da maganan shan ruwa matsala ce wadda yake khilafiya amma bainal fuqaha kamar malikiya sai suna ganin wanda yake tafiya tafiyan ba ta da'a ba ba zai yi kasuru ba ba kuma zai sharuwa cikin Ramadana ba amma wannan fa'inta ce ta su ra'ayi ne irin nasu ba nassi bane ayar da ta zo ta yi maganan kasuru da hadis da ayar da ta zo ta yi maganan shan ruwa duk ba ta kawo sharadin tafiya ko na sabo ko da ba ta kawo shi umuman a shari'a kuma a nassi aka dauki abu umuman ne hatta ya ati ma ya khusuhu takhsisi kuma sau da yawa yakan zo wurin Allah da manzon sa idan sun ci ayi abu kaza ce to banda kaza banda kaza banda kaza an yi maganar kasuru ba ce banda mai tafiya na sabo ba ba ce banda mai tafiya kwallo ba ba ce banda kaza ba ayar bata faɗa haka ba an yi maganar cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar Allah da cewa kai wanda zanto bai da lafiya cikin Ramadan ko bai da lafiya aka ce kawai ya sha in Ramadan ya wuce biya bai maganar tafiyar nasa din nan man kana da safarin safaru ma'asiyatin aw safarin ta'atin ayar bata faɗi haka ba bata faɗi haka ba haka nan maganar kasuru yayin bata yi maganar komai haka hadisi ba bai ambace maganar ko sabo ko rage sabo ba wannan shi zan cika matsala ce a sabani tsakanin malaman fiqh da kai sai wannan malamin ke tafiya kai kowace tafiya ko ta ta'a ko ba ta ta'a ba in dai kana tafiya cikin Ramadana ne in ka so zaka sha karama in kuma ka so ne zaka yi sunna ne haka suka tafi na'am to mana sai ta malami eh kamar shi mali aka mata bini eh na'am aka yi da masa sha ruwa eh daga gida ne zai ci abincin ko sai ya bar gari yana hanya zai ci abincin a tun daga gida zaka ci tun daga gida kasur ne baka fara ta sai ka bar gonakin garin ku amma in abinci ne inda ai da aka sai dama babu azumi aka yi kamar cin abincin ka daga gida yawa na'am in an yi mutune ne sai champion kuma zai kan baki ne duk garin da kaje kana matsayin matafiyi ne zaka ci gaba da ci da sha misali kaje Kano ba aka ci daga naje Kano kuma bari a kana cikin Kano zaka ci zaka sha sai ran da ka dawo garin ku kaje Lagos sai ran da ka dawo garin ku duk a halin tafiya kake wani suna dauka wai kana tafiya kan hanyar ne tukun a daga ran da ka bar gidanka zaka yi ta ci kana sha sai ran da ka dawo garin ku wannan abin da ake nufi kenan an fahimci wannan yawa bismillah suke da dukiya ga yan uwansu ga halin da suke ciki wai da jide makwabcin su ga su ga amma duk shekara sai sun kama zuwa wannan nayi magana akai nayi magana akai ka san riya tana shiga ne bawon Allah ne abin da yake cewa ba akwai wadansu musulmi daga cikin mu suna da yan uwa na jini mabukata tsananin bukata da talauci tare da su ko suna cikin gari ko suna kauye amma duk da haka waɗannan mutane aka ga a shekara zai je umra sau uku wani sau biyu umran nan in ka dubi kuɗin da yake kashewa a wajen umra ɗin nan dubban ɗaruruka ne ko mu ce ma miliyoyi da hotel ɗin da zai kama da kuɗin jirgin da zai kama da BTS da gasu nan dai abubuwan da na duk gasu nan dai cewa ne ya kamata a halin da muke ciki yanzu ne tunda umra dai ainihin kai ta sau ɗaya ne wajibi awa akwai malama da suke tafiya cewa sunna ce amma dai majority malaman hadisi umra wajibi ne amma sau daya kamar yadda aikin haji yake sau daya ne wajibi akan ka cewa da ya kamata tunda kai aikin hajin nan ka sauke farilla kai umran nan ka sauke farilla nan maimakon kai ta biya kudin umra ka taimaka wa makwabtan ka mana ka taimaka ma yan uwan ka mana da wannan kudin su samu abinci su samu jari kama yadda na gaya maka akwai riya wani a ce ai kullun shekara yaje kullun shekara yaje suna jin daɗin wani sai zaka ga suke barin ƴan uwansu cikin talauci kullun suna hawa jirgi suna tafiya kai ba ma umuran ba haji ma irin nan na nafila din nan da kaje shi wallahi ga raka ce maka makwabcin ka ai farilla ne sau daya ai lokacin da manzo Allah ya magana farilla aikin haji ai wani sahabi yayi tambaya har manzo Allah ya duna bacin ransu yace mu yace da na ce muka eh da ya waje ku ba za ku iya ba sai sai aikin haji sau daya ne mun cibi to in ka je haji sau daya kana da wasu kudin ka taimaka ma makwabcin ka mana da kudin abinci ka taimaka masa ya kwana da yunwa ya wuni da yunwa ga kudin magani ba ya da shi kudin makarantar yasu ga damuwoyi da yawa ka dauki dubban daruruka ka je ka ci zaka je ka aikin haji kuma bayan farillan ka je ka yi kada ka wannan matsaloli ga tana a cikin mu yawa ga tana a cikin mu yau ga da a ce mu ce na zaune irin ko a Makka ne ko a Madina ko su ƙauyuka da suke kewaye da Saudi Arabia wannan ba sai ka kashe wani ba sai ka hawo jirgi ba ba sai ka kashe kuɗi ba da motar ka kawai ka dauka fi kawai baka ba mishin gaje ka umaranka wannan duk shekara kaje sau uku sau huɗu wannan babu laifi amma daga wata nisan duniya daga ran Najeriya sai ka yi visa sai ka biya kuɗin jirgi sai ka nemi kuɗin hotel kuɗin abinci kuɗin ne da Allah ka yi sau ɗaya sauran kuɗin ka taimaka wa wasu su maka addu'a ka ceto rayuwarsu ya fi wancan wannan kai ka taimaka ma al'umma ne wannan kuma kai kadai ne kai kadai ne amma mutane ba su lura da wannan ba su lura da Allah ya saka na alaikum assalam a wannan tambaya na da kuma goma ta ce a takaice ba da tarawihi da tahajjud dumanin su daya duk sallar nafilan dare ne in ka zo kai shi a farkon dare in ka zo kai shi a ƙarshen dare sai dai an fi son idan idan ka bari rija kai bacci ba ka bari ma sai a ƙarshen dare kai saboda nan wanda ya tarawihi yayi tahajjudi wanda ya tahajjudi yayi tarawihi ana kiransa tarawihi ne idan cikin ramadana amma ba cikin ramadana bane ko a farkon dare kai sunansa ne tahajjudi ko a ƙarshen dare kai sunansa bane tahajjudi inda ba sallar isha'i ne saboda ana cewa tarawihi ne kawai saboda zuwan ramadana saboda ka ba matsala wannan ba matsala wannan na'am malam bismillah ganin wata eh wanda Allah azza tayi da ganin wata ya ba da labari ba yadda ba an ya gaya wa iyalansa shi ke da babu da bidiyo gaya musu su yi amma jama'a gari ne gabaki ɗaya wanda ba su a ƙarƙashin sulɗa nasa ba zai gaya musu ba wannan sai sarki sai amirul mu'minina in akwai shi ko gane ba ne ka danka ko dan izala na san ka ba dan izala sai wallota ka san shi bakin sa bai da birki sai wallota sai in ka ba da labari ba ga mujabin shugaba bai yadda ba kai sai kai kaumaci yalanka suna karkashin ka shikenan yawa sai dai kuma to wajen shan ruwa fa wajen shan ruwa malamin sa ce ba za ka fito a fili kana sha ba sai ranar da kuma za a yi sallah tare koda ka sha dai ka sha boye duk wani ana gudun rarraban kan musulmi ne kawai irin waɗannan abubuwa rarraban kan musulmi na ma sa gida bismillah time alaikum assalam akwai daura yawa bayan sallar asar akwai daura a nan makarantar mu za a yi masu registration kuma zai je su yi a makarantar na shikenan gasa ta neman lahira abu mamaki a yau bayan turmutsu tsayin mamalan bayan turmutsu wajen neman duniya wallahi mutane ta kaima ba Allah tare da su a wajen neman duniya wallahi ni kusan ban koyi wannan darasi ba sai an kwanakin nan kuma kun san dalili za ka ga mutum yana garin nan fara da'awa na ɗin da yau shekara 20 da nawa kusan da 5 da'awa na daga Madina bai taɓa zuwa gurina ba suna na ma bai so ya ji la'alla ma yana cikin masu zagi na amma yan kwanakin nan ya zama masoyi na amma su wanda yake mun na Allah ne ba na Allah bane siyasa ce ko ba siyasa bace siyasa kuma irin ta duniya kuma yanzu da yake matsoni ba dan saboda sunan da yake karanta ba ne ba tamada ne shi ba in ka gaishe ma ba mu alamar sunan tare da shi duka duniya mutane za ta neman duniya ido a rufe ya za a yi mutum shekara 20 ban taba alaka da kai ba dan naga kaman kila kana dan alaka da dan wani abu na duniya kuma yanzu ne yake so mu tsika in banda mutane mu wake haka ai in ni da yake tazarce haka muke da kai a tafi haka ne dai za ku mu tsoka duniya alhamdulillah shi tsoron Allah duniya na mushe ne mushen jaki ne mai wari shi tsoron Allah Allah sawaka Allah sawaka na'am ci gaba magana kamar su giro haka ne ita lahira ba ta rubutu ne tana da fadi hanyar neman ta mutum miliyan dubu ɗin suna nafila bari hana ka samu wurin yin nafila ba ba ta rubutu ya ciki ko da ka rasa amma yanzu mutane 20 suke so su ganni a yanzu sai ka jira wasu kaga akwai turmutsu tsi ta yi mace ba zan ganka ba ba da lokaci ba mai alkawari ba kaga turmutsu tsi ne kaga mutane duk su gane ba basu gane ba time na daura da session na daura eh ah kawai ka je ne ko ga ina za a yi maka nan ka je ba wani shirka ka je kawai da yi maka mutane da yawa ba su sani ba ai da ni na so da daga zuwa gobe to amma already an riga an fara ina jin ko an yi masalawul hadisi ne ma an yi ko fiqh ne ake ga mu kamar ga fefin aure na an yi wasu darussa a jan guda uku ma yawa wannan na kasu ne wanda aka samu da aka ma tuntunin asir amma sanarwa da aka yi radio ba faɗi taya bane aka ce an dai lokacin ba kawo taya ba to lokacin waya din nan ba ba tambaye su taya ba ai laifin ku ne kuma ya kamata sun da har sun ba ku schedule na lokacin da yake ce yaushe da fara mallam sai ku faɗa kaga da yanzu mutane sun zo registration akwai abin da babu lokaci ne duk wani abu na duniya da yake tafiya ba abu mai muhimmanci irin sa kamar lokaci aikin haji bai da lokaci azumin da muke ba lokaci sallar da muke babu lokaci zakkar da muke babu lokaci duk wani abu na musulunci akan lokaci ya dora shi sai daga ga ilimin bature ma yau ba abin da kai lissafi ko science baraka ta baraka saka shi ba baka da ilimin lissafi ba jirgin sama da lissafi yake tafiya ko me daga bature yau duk abin da kaga lissafi yake tafiya ko me lissafi in ba lissafi ba zai tafi ba yana da lokaci yana da lissafi a cikin sa amma mu ba da yiwa na'am time maran ciyarwa ga wanda ci da mai azumi ciyar da mai azumi a cikin masu azumi akwai wanda ya ga shi an ga alamar cewa eh shi kamin mene eh kamin mene shi wanda ya kawo da shi da shi da kowane irin galan mutum ko dama ba ma azumi ba ko me ana son a dukiyar ka inda ka cirka ce da mai takawa kai ma za ka fi jin daɗin ka alamar bai da addini inda ya shiga dai kai dan kwatan rai ai ma ko da kai dan kwatan rai tunda hanta ce da jini a jikinta amma ka ciyarwa da shirati ga ciri ne mai tsoron Allah na'am innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين ان الصيام تجاره لن تبور تجاره لن تبور تجاره للتجار تجار وموسم واحد في السنة إذا فات لا يعود إلا في السنة القادمة إذن يا أيها الأخ شمر ساعد لعمل الصالح واظب الأعمال الصالحة في موسم رمضان تفوز بالجنة موسم الحج أي موسم الصيام موسم تجارة الأتقياء الصالحين المؤمنين الفائزين يقومون بهذه التجارة لا يخافون خسارة ولا كسادة لأنهم يعلمون علما يقينا بأن الله تعالى هم الذي وعدهم بالجزاء وبالفوز للصائمين يوم القيامة وعد لا خلاف فيه لأن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الله قد وعد بأن الصيام له وهو الذي يجزي به إذن تجارة لا خسارة فيها لماذا تتكسل فيه واظب وجاهد نفسك في الأعمال الصالحة وابتعد عن المحرمات وكف لسانك عن الفحش واللغو من القول لأن من لم يدع قول الزور والعمل به لا داعي أن يترك طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على السائم أن يكف لسانه عن كلام الزور عن قول الزور عن إيذاء الآخرين حتى وإن سبه أحد أو شتمه فيقول إني صائم والصائم لا يسب ولا يشتم غيره لا يسب ولا يشتم ولا يكذب ولا يزور. اتق الله أيها الصائم اتق الله أيها الصائم أنك تحب الأجر الجزيل والدار الدائمة لن تقطع فيها لن تقطع في نعيمها دار الآخرة دار الجنة دار الجنة دار الجنة. كلنا يعمل لطلب ايش؟ الجنة. والصيام سبب من أسباب دخول الجنة. وفي يوم القيامة حتى هناك باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون واسمه ايش؟ ريان ريان ريان ريان اسم باب من أبواب الجنة لا يدخل من ذلك باب إلا الصائم. حاول أن تدخل الجنة فيه يا أخي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله أمرنا في كتابه العزيز أن نصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال الله تعالى في مكمل تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، ركن من أركان الإسلام الخمسة. إذن الصيام واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن إذا تجرد من هذه الأشياء ألا يكون مسافرا، أي أن يكون مقيما وألا يكون مريضا، بل يكون صحيحا، وألا يكون مجنونا، بل يكون إيش؟ آكل. إذن من شروط وجوب الصيام أن يكون مسلما آكلا مقيما غير مسافر. وإن كانت المرأة ألا تكون حائدة أو من النفساء أو لم تكن موضعة رداء يضر بها أو يضر بولدها. إذا توفرت هذه الشروط فالصيام واجب. الصيام واجب. من أفطر عمدا في رمضان وإن صام الدهر لا يؤوده يومه الذي فطر فيه. إذن الإفطار عمدا في صيام رمضان ليس من ديدنة المسلم المتقي صاحب التقوى. التقي لا يفطر في رمضان عمدا يأكل ويشرب، لا لا لا لا، إلا بالنسيان. طيب، من نسي فأكل أو شرب فليكمل صومه فإنما أطعمه الله ولا قضاء عليه بل يستمر في صيامه يستمر لا كما تقول المالكية يجب عليه أن يقضي يومه هذا لا دليل عليه هذا رأي ورأي مخالف للنص رأي مخالف للنص نص صريح ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب ناسيا فليستمر في صيامه إذن الصيام واجب على المسلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يباشر امرأته إلا بالنسيان إلا بالنسيان والنسيان معفو عنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه إذن الصيام واجب واجب ويبدأ الصيام بعد ظهور هلال رمضان إذا ظهر وإذا طلع هلال رمضان اليوم إذن غدا يكون يوم رمضان غدا يكون يوم رمضان ويبدأ الصيام من كل يوم من أول اليوم إلى آخره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو ميقات الصيام وقت الصيام من طلوع الفجر السادس إلى غروب الشمس لا كما تقول الشيعة حتى تظهر النجوم أو كواكب لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل صلاة المغرب إذا غربت الشمس يبدأ بفطره ولا ينتظر ظلمة الليل ولا ينتظر ظلمة الليل بل يقدم طعاما وشرابا ثم يصلي المغرب هذا هو المسنون هو السنة إذا أنت تبتدي بالنبي هذا هو ما تفعله الخلاف الذي يقع بين المسلمين في أول رمضان أو آخره خلاف لا طائل تاتا لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه صوموا لرؤيته وأبطروا لرؤيته فإن قم عليكم فأكملوا الإدة 30 إذن إيش الخلاف لماذا الخلاف ما فائدة الخلاف الصوم لرؤية الهلال والإبطار لرؤية الهلال ما فائدة الخلاف لماذا نختلف حتى يعادي بعضنا بعضا لأجل قيام رمضان أو ذهابة لا لا لا لا لا لا لا لا الصحابة لم يختلفوا حول هذا اتقوا الله أيها الإخوة الوقت قد ضاق اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما رزقتنا به اللهم أكرمنا بكرامة الإسلام اللهم أعزنا بعزة الإسلام اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المتقين وانصر عبادك المجاهدين أقم الصلاة